النبي صلوا عليه اللهم صل على محمد صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى Subhan lovers Nusantara, akhi ukhti sahabatku semua. Semoga takkan menyerah cintai Rasulullah lelahmu. Kullu man sallallahu alaihi semua. Semoga takkan menyerah, cintai Rasulullah, lelahmu menjadi lillah. Jadilah penggemar majelis, mencintai rasa cinta yang suci, hanya kepada Nabi cinta akan bersemangat.